misti u glavi. Još koji dodirne javi, pali smo. Ti sad bi sve da mi radiš. Meni ne treba to, daj da tonemo u noć. Jedan oko sata, počinje da hvata. Frka ti je sada, duga je noć. Korak je mi hvata, prati me do vrata. I polako shvata, duga je noć. Nikome se ne da, ali mene gleda. Može cigareta, duga je noć. Jedan oko sata, počinje da hvata. Frka ti je sada, duga je noć. Duga je noć. Glasovi tuđi u glavi, u glavi. Samo prolazne stvari, duga noći ne mari. Šta god poželiš uradi, uradi. Niko neće da stari, bliže sebi svoje stvari. Isključi misli u glavi, u glavi. Još koji dodirne javi, pali smo. Ti sad bi sve da mi radiš. Meni ne treba to, daj da to. Sata, počinje da hvata, frka ti je sada, duga je noć. Korak je mi hvata, prati me do vrata. I polako shvata, duga je noć. Nikome se ne da, ali mene gleda. Može cigareta, duga je noć. Jedan oko sata, počinje da hvata. Frka ti je sada, duga je noć. Uradi, uradi, uradi. Misliš što govorim, obriga me što govorim.